Soumrak. Kdyby se hvězdy objevovaly jen na jednu noc za tisíc let, jak by mohli lidé po celé generace věřit, uctívat a ochraňovat vzpomínku na Boží město? Emerson. Aton 77, ředitel Univerzity města Saro, vystrčil vzpurně spodní red a nasupeně se zadíval na mladého novináře. Theremon 762 se jeho hněvem nezdržoval. V dřívějších dobách, kdy jeho nyní tak široce publikované články byly jen bláznivou představou mysli novinářského začátečníka, se zaměřil právě na nemožné rozhovory. Stálo ho to od dřeniny, podlitiny pod očima a polámané kosti, ale získal tak dostatek drzosti a sebedůvěry. A tak jen spustil okázale ignorovanou podanou ruku a klidně čekal, až se stárnoucí ředitel vzpamatuje z nejhoršího. Astronomové byli stejně podivní patroni, a jestliže Atonovo počínání v posledních dvou měsících vůbec něco znamenalo, pak tenhle Aton byl tím nejpodivínštějším chlápkem mezi nimi. Atonovi 77 se vrátil hlas a ačkoliv se chvěl potlačovanými emocemi, pečlivý, ba přímo pedantický výrazový slovník, kterým byl tento astronom proslulý, ho neopustil. Pane, prohlásil, tím nestydatým tvrzením jste u mě málem vyvolal pekelný žlučníkový záchvat. Robustní telefotograf observatoře Binay 25 si přejel špičkou jazyka suché rty a nervózně se pokusil vmísit do hovoru, tedy, pane, přece jenom. Ředitel se k němu otočil se zdviženým bílým obočím. Nevměšujte se, Binay. Chci věřit tomu, že jste sem toho člověka přivedl v dobrém úmyslu, ale nepřipustím žádné porušování kázně. Theremon se rozhodl, že nastal čas se zapojit, řediteli Atone, jestli mi dovolíte dopovědět, co jsem začal, domnívám se. Nevěřím, mladý muži, odsekl Aton, že cokoliv, co byste nyní řekl, by mohlo mít ve srovnání s vašimi každodenními články během posledních dvou měsíců nějaký význam. Vedl jste rozsáhlou novinovou kampaň jak proti mně, tak i mým kolegům, v našem úsilí zorganizovat svět proti hrozbě, na jejíž odvrácení je už teď příliš pozdě. Zcela osobními útoky se vám podařilo udělat z osazenstva této observatoře terč posměchu. Ředitel zvedl ze stolu výtisk kroniky vycházející ve městě Saro a divoce jim zatřásl proti Theremonovi. Dokonce i vy jako člověk tak věhlasný svou nestydatostí byste měl váhat, než za mnou přijdete s požadavkem umožnit vám zajistit si denní příděl událostí pro vaše noviny. Ze všech novinářů právě vy. Aton mrštil novinami na podlahu, odkráčel k oknu a zůstal tam stát s rukama sepjatýma za zády. Můžete jít? Vyštěkl přes rameno. Rozladěně hleděl k obzoru, kde zapadala gamma, nejjasnější ze šesti sluncí planety. Její záře slábla a žloutla v mlze na horizontu a Aton věděl, že už ji asi nikdy nespatří jako duševně zdravý člověk. Otočil se. Ne, počkejte, pojďte sem. Pokynul pánovitě. Poskytnu vám váš příběh. Novinář, který se o odchod zatím ani nepokusil, pomalu přistoupil ke starému muži. Aton ukázal ven. Ze šesti sluncí zůstala na obloze jen beta. Vidíte to? Otázka byla víceméně zbytečná. Na rudle svítící beta se blížila k zenitu a jak oslnivé paprsky zapadající gamy skomíraly, zaplavila krajinu nezvykle oranžovým světlem. Beta se právě nacházela v aféliu. Byla malá, menší než jakou ji kdy Theremon viděl, ale v tuto chvíli představovala nesporného vládce oblohy nad Lagašem. Vlastní lagašské slunce Alfa, kolem kterého Lagaš obíhal, se nyní nacházelo u protinožců, stejně jako ještě vzdálenější doprovodná dvojice. Rudý trpaslík Beta, nejbližší společník Alfy, byla sama, úděsně sama. Sluneční světlo vehnalo do Atonovy zdvižené tváře ruměnec. Během pouhých čtyř hodin, hovořil dál, civilizace, jak ji známe, skončí. Stane se tak proto, že Beta, jak můžete sám vidět, je jediným sluncem na obloze. Neradostně se usmál. Vytiskněte to. Nebude nikdo, kdo by si to přečetl. Ale co když se ukáže, že čtyři hodiny uplynuly a pak další čtyři a nic se nestalo? Zeptal se Theremon tiše. O to se nemusíte obávat. Stane se toho dost. Nesporně. Ale přesto, co když se nic nestane? Znovu se ozval Binay 25. Pane, myslím, že byste ho měl vyslechnout. Dejte o tom hlasovat, řediteli Atone, navrhl Theremon. Mezi zbývajícími 5 členy osádky observatoře, kteří dosud zachovávali postoj obezřetné neutrality, zavládl neklid. To není třeba, odmítl Aton kategoricky. Vytáhl kapesní hodinky. Jelikož váš dobrý přítel Bínaj tak naléhá, dávám vám 5 minut. Mluvte. Výborně. Takže jaký v tom bude rozdíl, když mi dovolíte stát se svědkem toho, co přijde? Pokud je vaše předpověď správná, má přítomnost nic nezmění, protože v takovém případě svůj článek nikdy nenapíšu. Na druhé straně, jestli z toho nic nebude, musíte beztak očekávat výsměch nebo ještě něco horšího. Bude lepší svěřit takové zesměšnění do přátelských rukou. Tím míníte vaše, když hovoříte o přátelských rukou. Odsekl pohrdavě Aton. Samozřejmě. Theremon se posadil a přehodil si nohu přes nohu. Možná byly mé články poněkud nepříjemné, ale pokaždé jsem vám poskytoval výhodu lidských pochybností. Konec konců tohle není pro lagaž v století zvěstování konec světa je na blízku. Musíte pochopit, že lidé už knize zjevení nevěří a jdou jim na nervy obrácení vědci, hlásající, že uctívači kultu měli přece jenom pravdu. Nic takového, mladíku, přerušil ho Aton. I když větší část dat nám poskytl kult, naše výsledky neobsahují nic z kultovního mysticismu. Fakta jsou fakta a za takzvanou kultovní mytologií jsou skryta konkrétní fakta. My jsme je odhalili a zbavili jejich mystéria. Ujišťuji vás, že kult nás nyní nenávidí víc než vy, ale já k vám necítím nenávist. Pokouším se vám pouze sdělit, že veřejnost má mizernou náladu. Je rozzlobená. Aton se výsměšně ušklíbil. Ať se klidně vzteká. Dobře, ale co bude zítra? Nebude žádné zítra. A co když ano? Řekněme, že ano, jen abychom viděli, co se stane. Ten hněv se může změnit v něco daleko vážnějšího. Nakonec sám dobře víte, že v průběhu posledních 2 měsíců šly obchody střemhlav dolů. Investoři ve skutečnosti nevěří, že svět spěje ke svému konci, ale současně jsou, dokud to všechno neskončí, opatrní na peníze. Ani veřejnost vám nevěří, ale nové vybavení na jaro může stejně dobře 5 měsíců počkat, jen tak pro jistotu. Chápete přece, v čem je jádro věci? Jakmile toto všechno skončí, obchodní kruhy vám půjdou po krku. Řeknou, že když cvoci, promiňte, mohou ničit prosperitu země pouhými bláznivými předpověďmi kdykoliv se jim zamane, je nad slunce jasnější, že je třeba se jich zbavit. Vylétnou jiskry, pane. Ředitel se díval na novináře nepřívětivým pohledem. A jakou pomoc v řešení situace navrhujete? Tak tedy, zašklebil se Theremon, nabízím převzetí odpovědnosti za publicitu. Vypořádal bych se s tím tak, že bych ukazoval jen směšnou stránku celé záležitosti. Bude to těžké vydržet, to připouštím, protože budu muset udělat z vás ze všech partu idiotů plácajících nesmysly, ale když přiměju lidi, aby se vám smáli, mohou zapomenout na svůj hněv. A na oplátku, jediné, co nakladatelé žádají, je nějaký exkluzivní příběh. Bínaj přikývl a vyhrkl, pane, my ostatní si myslíme, že má pravdu. Poslední 2 měsíce jsme všechno zvažovali, ale existuje šance, i když jen 1 000 000 ku 1, že někde v našich teoriích a výpočtech je chyba. Na to bychom si přece jen měli dát pozor. Mezi muži shromážděnými kolem stolu se ozvalo souhlasné zabručení a Atonův výraz připomínal člověka, který zjistí, že má ústa plná něčeho hořkého, čeho se nemůže zbavit. Můžete tedy zůstat, jestli si to přejete. Buďte ale přesto tak laskav a v žádném případě nám nepřekážejte v plnění našich povinností. Také nezapomínejte, že veškeré činnosti tady velím já a přes vaše názory vyjádřené v článcích očekávám plnou spolupráci a naprostý respekt. Ruce měl během projevu za zády a vrázčitou tvář vystrkoval důrazně dopředu. Byl by takto pokračoval nekonečně dlouho dál, nebýt vyrušení novým hlasem. Ahoj, ahoj, ahoj. Ozval se vysoký tenor a buclatá tvář nově příchozího se roztáhla potěšeným úsměvem. Proč je tu taková márniční nálada? Doufám, že nikdo nestratil nervy. Aton přerušil ohromení jako první a podrážděně zvolal, u všech děsů, Šírine, co tu děláte? Myslel jsem, že hodláte zůstat ve skrýši. Šírin se rozesmál a spustil tlusté tělo na židli. Čert vem skrýš. Nudil jsem se tam. Chci být tady, kde se děje něco vzrušujícího. Co pak nevíte, jak jsem zvědavý. Chci vidět ty hvězdy, o nichž uctívači věčně mluví. Promnul si ruce a dodal střízlivějším tónem, venku je mrazivo. Vítr fouká tak, že by člověku vyrostly rampouchy u nosu. Zdá se, že Beta nedává z té vzdálenosti žádné teplo. Bělovlasý ředitel zaskřípal v náhlém zoufalství zuby. Proč se snažíte dělat tak bláznivé věci, Šírine? Co vám to přinese dobrého, když budete tady? Co mi to přinese dobrého? Šírin roztáhl paže v komicky odevzdaném gestu. Ve skrýši není psycholog nic platný. Tam potřebují muže činu a silné, zdravé ženy, které mohou rodit děti. A já? Na muže činu mám 50 kilo přes váhu a v plození dětí bych moc úspěšný nebyl. Tak proč je tam zatěžovat dalším žaludkem, který je třeba krmit? Cítím se mnohem líp tady. Theremon se rychle ozval, co to vlastně ta skrýš je, pane. Zdálo se, že Šírin vidí novináře poprvé. Zamračil se a nafoukl plné tváře. A kým vlastně vlagašiste, zrzavče? Atom stiskl rty a pak nevrle zabručel, to je Theremon 762, chlapík od novin. Myslím, že už jste o něm slyšel. Novinář napřáhl ruku. A samozřejmě vy jste Šírin 501 ze Sarské univerzity. Já už jsem o vás něco zaslechl. Potom zopakoval otázku, co je to ta skrýš, pane. No, odpověděl Šírin, podařilo se nám přesvědčit pár lidí o pádnosti našeho proroctví, o zániku v celé jeho velkoleposti. Je to několik takových lidí, kteří mají správnou sebekázeň. Skládají se zejména z nejbližších rodinných příslušníků pracovníků observatoře, někteří jsou z fakulty Sarské univerzity a pár osob je zvenčí. Dohromady 300 lidí, ale 3/4 tvoří ženy a děti. Rozumím. Mají se ukrýt někde, kam se na ně temnota a ty, hvězdy nedostanou. Tam mají přečkat, zatímco zbytek světa zanikne, pokud se jim to podaří. Nebude to snadné, až se lidstvo zblázní a velká města se ocitnou v plamenech, životní prostředí nebude pro přežití příznivé. Ale mají jídlo, vodu, úkryt i zbraně. Mají toho ještě víc, doplnil Aton. Dostali všechny naše záznamy kromě toho, co se sbíráme dnes. Tyto záznamy jsou rozhodující pro příští cyklus, takže zejména oni musí přežít. Ostatní může jít k čertu. Theremon dlouze, tiše hvízdl a zůstal několik minut zamyšleně sedět. Muži kolem stolu vytáhli multišachovnici a začali hru o 6 hráčích. Tahy prováděly rychle a mlčky. Všechny oči mířily v zuřivém soustředění na desku. Theremon je chvíli upřeně pozoroval, pak se zvedl a přistoupil k Atonovi, který seděl stranou v tichém rozhovoru se Šírinem. Poslyšte, poznamenal, pojďme někam, kde nebudeme ostatní rušit. Chtěl bych vám položit několik otázek. Stárnoucí astronom se na něho kysele zamračil, ale Šírin zašveholil, jasně. Rozhovor mi udělá dobře. Vždycky mi dělá dobře. Aton mi právě říkal o vašich představách, týkajících se reakce světa v případě selhání naší předpovědi, a já s vámi souhlasím. Mimochodem, četl jsem vaše články poměrně pravidelně a všeobecně se mi vaše náhledy líbily. Prosím, Šírine, zabručel Aton. Cože? Ach ano, v pořádku. Ujdeme do vedlejší místnosti. Jsou tam alespoň měkčí židle. Ve vedlejším pokoji byly skutečně pohodlnější židle. Také tam byly těžké červené závěsy na oknech a podlahu pokrýval kaštanově hnědý koberec. V cihlově červeném světle Bety vtékajícím dovnitř působila místnost převážně dojmem zaschlé krve. Theremon se zachvěl. Víte, dal bych 10 kreditů za slušnou dávku bílého světla aspoň na sekundu. Přál bych si, aby na obloze byla gamma nebo delta. Na co jste se chtěl zeptat? Otázal se Aton. Prosím, nezapomeňte, že náš čas je limitován. Za méně než 1 1/4 musíme jít nahoru do kopule a pak už nebude čas na žádné řeči. Tak tedy. Theremon se zaklonil a založil si ruce na prsou. Zdá se, že všichni tady smýšlíte velice vážně o něčem, co vám začínám věřit. Nevadilo by vám, kdybyste mi všechno vysvětlili. Aton vybuchl, chcete tady sedět a tvrdit, že jste nás bombardoval výsměchem, aniž byste věděl, co se pokoušíme sdělit. Novinář se provinile usmál. Tak zlé to není, pane. Hrubou představu mám. Říkáte, že za několik hodin nastane celosvětová temnota a všechno lidstvo náhle zešílí. To, co chci znát, je vědecké pozadí. Ne, to nechtějte. To ne, přerušil ho Šírin. Jestli o to Atona požádáte, za předpokladu, že bude mít náladu na tohle vše odpovědět, vytáhne plné stránky výpočtů a svazky grafů. Nepochopíte z toho ani hlavu, ani patu. Pokud se chcete zeptat mne, mohu vám poskytnout laické hledisko. V pořádku, ptám se tedy vás. Tak to se musím nejdřív napít. Šírin si zamnul ruce a podíval se na Atona. Vodu. Zavrčel Aton. Nebuďte směšný. To vy nebuďte směšný. Dnes žádný alkohol. Bylo by příliš snadné opít mé muže. Nemohu si je dovolit pokoušet. Psycholog něco neartikulovaně zabručel. Obrátil se k Theremonovi, probodl ho pichlavým zrakem a spustil. Uvědomujete si, pochopitelně, že historie civilizace na Lagaši má cyklický charakter, zdůrazňuji, cyklický. Vím, odpověděl Theremon opatrně, že tak zní současná archeologická teorie. Bylo to však přijato jako fakt. Přesně tak. V posledním století byla tato teorie všeobecně potvrzena. Tento cyklický průběh je, nebo spíše byl, jednou z největších záhad. Objevili jsme celou řadu civilizací, dosud s konečnou platností 9 a stejně tak náznaky dalších. Všechny dosáhly úrovně srovnatelné s naší vlastní a všechny bez výjimky byly na vrcholu kultury zničeny požáry. Nikdo nedokáže vysvětlit proč. Všechna kulturní centra dokonale pohltil oheň, aniž by zůstala sebemenší stopa po příčině. Theremon pozorně naslouchal. Nebyla tady snad i kamenná doba. Možná, ale dosud o ní není nic známo, kromě toho, že lidé té doby byli stěží něčím víc než mírně inteligentními opicemi. Na to nesmíme zapomínat. Jistě. Pokračujte. Objevila se různá vysvětlení těchto opětovných katastrof, všechna více či méně fantastické povahy. Někdo říká, že jde o periodické ohnivé deště, jiní zase, že Lagaš prochází pokaždé sluncem a vyskytují se ještě divočejší nápady. Ale existuje jedna teorie, která se od těch ostatních podstatně liší a která se pravidelně objevovala během celých staletí. Já vím. Máte na mysli mýtus hvězd, který mají uctívači ve své knize Zjevení. Přesně tak, potvrdil spokojeně Šírin. Uctívači tvrdí, že každých 2050 let vstupuje Lagaš do obrovské jeskyně, takže všechna slunce mizí a nastupuje temnota na celém světě. A pak se objevují, jak alespoň říkají, hvězdy, jež lidem kradou duše a přetvářejí je v nemyslící bestie, takže zničí civilizaci, kterou sami vytvořili. Pochopitelně se to všechno mísí s množstvím nábožensko-mystických představ, ale toto je ústřední myšlenka. Nastala krátká odmlka, během níž se Šírin zhluboka nadechl. A teď se dostáváme k teorii univerzální gravitace. Vyslovil ten pojem tak důrazně, až v něm velké písmeno přímo zaznělo a přesně v tom okamžiku se Aton odvrátil od okna, hlasitě si povzdychl a odkráčel z místnosti. Oba muži se dívali za ním a Theremon se zeptal, co se děje. Nic zvláštního, odpověděl Šírin. Dva muži z osazenstva měli nastoupit už před několika hodinami a dosud se neukázali. Má pochopitelně hrozný nedostatek pracovníků, protože většina těch nejdůležitějších mužů odešla do skrýše. Myslíte si, že ti dva dezertovali? Kdo? Faro a Imot. Samozřejmě, že ne. Ale pokud se tu neobjeví do hodiny, nastane dost nepříjemná situace. Pak Šírin náhle vstal a v očích se mu zajiskřilo. Každopádně teď, když Aton zmizel, přikradl se po špičkách k nejbližšímu oknu, sklonil se a vytáhl z okenního truhlíku láhev červené tekutiny, která slibně zašplouchala, když s ní zatřepal. Myslel jsem si, že o ní Aton neví, poznamenal cestou zpět ke stolu. Jdeme na to. Máme ale jen jednu skleničku, takže tu dostanete jako host vy. Já se spokojím s lahví. S uvážlivou pečlivostí skleničku naplnil. Theremon se začal zvedat k protestu, ale Šírin se na něho ostře podíval. Mějte úctu ke starším, mladý muži. Novinář se s úzkostným výrazem tváře znovu posadil. Tak tedy na zdraví, vy starý ničemo. Psychologův ohryzek poskakoval, když zvedl láhev k ústům. Potom si s uspokojeným zabručením olízl rty a znovu spustil, co víte o gravitaci. Nic kromě toho, že se jedná o velmi nedávný výsledek vývoje, nepříliš prozkoumaný, a že matematické výpočty jsou tak obtížné, že jim v celém Lagaši rozumí snad jen 12 mužů. Ha. Nesmysl. Keci. Mohu vám říci základní poučku jednou větou. Zákon univerzální gravitace říká, že mezi všemi tělesy vesmíru existuje přitažlivá síla. Množství této síly mezi kterýmikoliv dvěma tělesy se rovná součinu jejich hmotnosti dělenému druhou mocninou jejich vzájemné vzdálenosti. A to je všechno. To úplně stačí. Trvalo 400 let, než to vypočítali. Proč tak dlouho? Zní to poměrně jednoduše, alespoň tak, jak jste to podal. Protože velké zákony nejsou božským vnuknutím v záblesku nějaké inspirace, ať si myslíte cokoliv. Obvykle vznikají v průběhu mnoha staletí společnou prací vědců celého světa. Jakmile Genovi 41 objevil, že Lagaš rotuje kolem slunce Alfa a ne naopak, a k tomu došlo před 400 lety, pustili se astronomové do práce. Zaznamenávali, analyzovali a rozplétali komplikovaný pohyb šesti sluncí. Vynášeli jednu teorii za druhou, prověřovali ji a znovu překontrolovávali, modifikovali a opouštěli, oživovali a přetvářeli na něco jiného. Byla to strašlivá práce. Theremon zamyšleně přikývil a nastavil skleničku k dalšímu nalití. Shirin jen zdráhavě dovolil, aby láhev opustilo několik rudých kapek. Teprve před 20 lety se s konečnou platností ukázalo, pokračoval po zvlhčení hrdla, že zákon univerzální gravitace dokonale platí pro orbitální pohyb šesti sluncí. Byl to obrovský triumf. Shirin vstal a přistoupil k oknu, svíraje láhev stále v ruce. A teď se dostáváme k základnímu bodu. V posledním desetiletí zpracovávali počítače na základě této gravitační poučky pohyb Lagaše kolem Alfy a zjistilo se, že výpočty neodpovídají skutečnému pozorování. Ani když se vzali v úvahu možné rušivé vlivy ostatních sluncí. Buď tedy byl zákon chybný, nebo spolupůsobila existence dalšího, dosud neznámého faktoru. Theremon se připojil k Shirinovi u okna a vyhlížel ven přes zalesněné svahy směrem k věžím města Sara, které krvavě zářily na horizontu. Novinář cítil, jak v něm vzrůstá napětí nejistoty, když vrhl krátký pohled na Betu. Rudě plála v zenitu, zakrslá a zlověstná. Pokračujte, pane, ozval se tiše. Shirin vyprávěl dál. Astronomové několik roků klopítali a předkládali ještě neudržitelnější teorie než ty předchozí, dokud Atona nenapadlo obrátit se na kult. Představitel kultu, Sor 5, měl přístup k jistým údajům, které problém výrazně zjednodušily. Aton se pustil po nové stopě. Co když existuje další vyhaslá planeta jako je Lagaš? Kdyby tomu tak bylo, jistě chápete, že by svítila pouze odraženým světlem. A pokud by se skládala z namodralých skal, jako je tomu na většině povrchu Lagaše, pak by na nachové obloze s nepřetržitě planoucími slunci byla neviditelná, naprosto skrytá. Theremon hvízdl. Jak bláznivá myšlenka. Myslíte si, že je bláznivá? Tak poslyšte tohle, předpokládejme, že toto těleso obíhá kolem Lagaše v dané vzdálenosti, na dané oběžné dráze a s danou hmotností, takže jeho přitažlivá síla způsobuje odchylku od teoretických výpočtů oběžné dráhy Lagaše, už chápete, co by to znamenalo. Novinář zavrtěl hlavou. V takovém případě by se toto těleso chovalo jako slunce. Shirin dopil na jeden doušek zbytek z lahve. A to se zřejmě i děje, poznamenal dutě Theremon. Ano. Ale v rovině jeho oběhu se nachází pouze jediné slunce. Trhl palcem směrem ke zmenšujícímu se slunci nad jejich hlavami. Beta. Ukázalo se, že k zatmění dochází pouze v okamžiku, kdy nastane takové uspořádání sluncí, že na nebeské polokouli se nachází pouze beta, a to v maximální vzdálenosti, přičemž měsíc je vždy nejblíže. Výsledkem je zatmění s měsícem, jenž má patrně 7x větší průměr než beta, a který zastíní celý Lagaš navíc než polovinu dne, takže tomuto účinku neunikne ani jediné místečko na naší planetě. Toto zatmění nastává každých 2049 let. Na Theremonově tváři zůstávala bezvýrazná maska. A můj příběh. Psycholog přikývl. To je právě ono. Nejdříve zatmění, které začne už za 3/4 hodiny, pak univerzální temnota a možná ty tajemné hvězdy, potom šílenství a konec cyklu. Zamyslel se. Měli jsme dvouměsíční časový prostor, my v observatoři, a přesto to nestačilo k přesvědčení Lagaše o hrozícím nebezpečí. Možná by k tomu nestačila ani dvě století. Ale naše záznamy jsou ve skříši a dnes ještě vyfotografujeme zatmění. Další cyklus se rozběhne se znalostí pravdy a až přijde příští zatmění, lidstvo na ně bude konečně připraveno. Přemýšlejte o tom, i to je součástí vašeho příběhu. Lehký vítr pohnul záclonou v okně, když je Theremon otevřel a vyklonil se ven. Pohrával si chladivě s novinářovými vlasy, zatímco se díval na karmínové sluneční světlo na své ruce. Pak se v náhlém porivu vzpoury otočil. Co ale může v té temnotě dohnat k šílenství mě? Šírin se usmál sám sobě, když roztržitě obrátil prázdnou láhev. Už jste někdy zažil zatmění, mladíku? Novinář se opřel o stěnu a přemýšlel. Ne, to nemohu tvrdit. Ale vím, co to je. Jenom, neurčitě pohnul prsty a pak se rozjasnil. Jenom není světlo. Jako v jeskyních. Byl jste už někdy v nějaké jeskyni? V jeskyni. Samozřejmě, že ne. Myslel jsem si to. Já to zkusil minulý týden, jenom abych věděl, ale rychle jsem odtamtud utíkal. Šel jsem pořád hlouběji, dokud ze vstupu do jeskyně nebyla jen nejasná skvrnka světla a všude jinde panovala naprostá tma. Nikdy mě nenapadlo, že člověk s mou hmotností dokáže tak rychle běžet. Theremon se špulil rty. Pokud jde o tohle, myslím si, že já bych odtamtud neutíkal. Psycholog studoval mladíka zamračeným pohledem. Ale, jen se nenafukujte. Raději zatáhněte závěs. Theremon se na něho překvapeně podíval a zeptal se, proč. Kdyby venku svítilo 4 nebo 5 sluncí, pak bychom mohli pro trochu pohodlí bránit vstupu světla, ale teď ho přece tak moc nemáme. Právě proto. Jenom ten závěs zatáhněte a pojďte se posadit. Tak dobrá. Theremon uchopil šňůru se střapcem a zatáhl. Rudý závěs sklouzl před široké okno. Mosazné kroužky tiše zašustily na závěsné tyči a místnost se zahalila do tmavě červeného stínu. Theremonovy kroky se dutě rozléhaly tichem, když se v polovině cesty ke stolu zastavili. Nevidím vás, pane, zašeptal. Vyciťte správný směr, přikázal mu Šírin napjatým hlasem. Ale já vás nevidím, pane. Novinář prudce dýchal. Nevidím vůbec nic. A co jste čekal? Přišla nelítostná odpověď. Pojďte sem a posaďte se. Opět se ozvaly kroky, nejisté, blížící se velmi pomalu. Pak zvuk nárazu do židle. Theremonův hlas zněl slabě, tady jsem. Mám pocit. Polknutí na prázdno. V pořádku, líbí se vám to, ne. Trochu to nahání hrůzu. Jakoby odmlčel se. Jakoby se stěny kolem mě svíraly. Mám chuť je odstrkovat. Ale rozhodně se nezblázním. Vlastně už to ani není tak hrozný pocit. Dobrá. Roztáhněte zase závěs. Opět se ozvaly opatrné kroky ve tmě, šustění Theremonova těla o tkaninu, jak hledal šňůru a pak triumfální SHM roztahovaného závěsu. Místnost zaplavilo rudé světlo a Theremon vzhlédl s radostným výkřikem ke slunci. Šírin si hřbetem ruky setřel pot z čela a roztřeseně řekl, a to byla tma jen v místnosti. Dá se to vydržet, poznamenal Theremon ulehčeně. Ano, tma v místnosti ano. Ale byl jste před 2 roky na stoleté výstavě v Jongloru. Ne, když se konala, nevyskytoval jsem se zrovna poblíž. 9000 kilometrů je poněkud velká vzdálenost i na takovou výstavu. Já tam byl. A vzpomínáte si na novinku Tunel tajemství, která prolomila v oblasti zábavy všechny rekordy návštěvnosti, prakticky hned v prvním měsíci trvání. Ano. Nebyl kolem toho nějaký poprask. Nijak zvlášť. Ututlalo se to. Víte, ten tunel tajemství byl 1,5 kilometru dlouhý, neosvětlený. Nastoupil jste do malého otevřeného auta a kodrcel se asi 15 minut naprostou tmou. Byla to velice oblíbená atrakce, dokud trvala. Oblíbená, jistě. Člověka fascinuje dát se strašit, pokud je to součást nějaké hry. Dítě se rodí se 3 instinktivními strachy, strachem z hlasitých zvuků, pádu a nepřítomnosti světla. Právě proto považujeme za tak legrační vyskočit na někoho a vykřiknout hu. Právě proto je jízda na horské dráze tak zábavná. A právě proto měl tunel tajemství takový úspěch. Lidé vycházeli ze tmy roztřesení, bez dechu, spola mrtví strachem, ale stále platili za to, aby se dostali dovnitř. Počkejte, už si vzpomínám. Někteří lidé vyjeli ven mrtví, je to tak. Šířily se o tom nějaké zvěsti, když tuto atrakci zrušili. Psycholog pohrdavě zafuněl. Ha. Umřeli dva nebo tři. To nic neznamenalo. Zaplatili rodinám mrtvých a přesvědčili městskou radu jongloru, aby na to zapomněla. Tvrdili, že když jdou do tunelu lidé se slabším srdcem, je to na jejich vlastní riziko a kromě toho se zapřísáhli, že se to už nebude opakovat. Posadili do kanceláře před tunelem doktora a každý zákazník musel před nasednutím do autíčka projít lékařským vyšetřením. To všechno ve skutečnosti ještě zvýšilo prodej vstupenek. A potom, jenže, víte, je tu ještě něco jiného. Někteří lidé vyjížděli z tunelu v naprostém pořádku, až na to, že odmítali vstoupit do budov, do jakýchkoliv budov. Ať šlo o paláce, panská sídla, nájemní domy, činžáky, chaty, chýše, chatrče, kůlny či stany. Theremon se zatvářil udiveně. Chcete říci, že odmítali opustit venkovní prostory a jít dovnitř? A kde potom spali? Venku. Měli je tedy donutit jít dovnitř. Ach, to dělali, to ano. Jenže tito lidé pak propadali divoké hysterii a snažili se vytlouci si na nejbližší zdi mozek z lebky. Jakmile je dostali dovnitř, museli jim nasadit svěrací kazajku nebo podávat značné dávky uklidňujících prostředků. Museli se zbláznit. Přesně to se jim stalo. Jeden člověk z deseti, kteří vstoupili do tunelu, vycházel v takovémto stavu. Povolali k tomu psychologi a my jsme udělali jedinou možnou věc. Atrakci jsme zavřeli. Rozpřáhl ruce. Co se vlastně těm lidem stalo? Zeptal se nakonec Theremon. V podstatě stejná věc, jaká se stala vám, když jste si myslel, že ve tmě na vás padají zdi tohoto pokoje. Pro lidský instinktivní strach z nedostatku světla existuje psychologický pojem. Říkáme tomu klaustrofobie, protože nedostatek světla je vždy spojen s uzavřeným prostorem, takže strach z jednoho je i strachem z druhého. Rozumíte? A ti lidé z tunelu. Lidi z tunelu tvořili ti nešťastníci, jejichž mentalita není dostatečně pružná, aby překonala klaustrofobii, která se jich ve tmě zmocnila. 15 minut bez světla je velmi dlouhá doba. Vy jste to prožíval 2 nebo 3 minuty a věřím, že vás to pořádně vyvedlo z míry. Lidé z tunelu trpěli tím, čemu se říká klaustrofobní fixace. Jejich skrytý strach ze tmy a uzavřeného prostoru vykrystalizoval a stal se aktivním a, abych tak řekl, i trvalým. Vyvolalo to právě těch 15 minut tmy. Dlouho bylo ticho. Pak Theremon zvolna svraštil čelo. Nevěřím, že je to tak zlé. Míníte tím, že nechcete věřit, odsekl Šírin. Bojíte se uvěřit. Podívejte se z okna. Theremon poslechl a psycholog bez přerušení pokračoval. Představte si tmu, všude. Kam oko dohlédne, žádné světlo. Domy, stromy, pole, země, obloha, samá černí. A v ní, pokud vím, rozházené hvězdy, ať už jsou čímkoliv. Umíte si to představit? Ano, umím, prohlásil Theremon bojovně. Šírin praštil v náhlém porivu vášně pěstí do stolu. Lžete. Neumíte si to představit. Váš mozek není stavěný pro takovou představu o nic víc než pro představu nekonečna či věčnosti. Můžete o tom jenom mluvit. Zneklidňuje vás jen zlomek reality a když to skutečně přijde, váš rozum bude muset čelit projevům mimo hranice jeho limitů chápání. Budete šílet, naprosto a neustále. O tom není nejmenších pochyb. Pak smutně dodal a další pár tisíciletí bolestného zápasu přijde na zmar. Zítra nebude na celém Lagaši ani jedno nepoškozené město. Theremon získal část své duševní rovnováhy zpátky. To nezní logicky. Stále nechápu, proč bych se měl zcvoknout jen proto, že na obloze není slunce a i kdybych se zbláznil a stejně tak všichni ostatní, jak by to ublížilo městům. Copak bychom je vyhodili do vzduchu? Ale Šírin byl také rozzlobený. Jestli se ocitnete ve tmě, co budete chtít ze všeho nejvíc? Po čem budou volat všechny vaše smysly? Po světle, zatraceně, po světle. No a jak dostanete světlo? Nevím, odpověděl Theremon hluše. Jaký je jediný způsob získat světlo, když není slunce? Jak to mám vědět? Stáli tvář proti tváři, nos proti nosu. Šírin prohlásil, něco zapálíte, pane. Viděl jste někdy požár lesa? Tábořil jste někdy a vařil guláš nad otevřeným ohněm? Horko není jediná věc, kterou hořící dřevo poskytuje, to snad víte. Dává i světlo a lidé to vědí. A když je tma, tak chtějí světlo a jsou pevně rozhodnuti je získat. Takže zapálí les. Takže zapálí všechno, k čemu se dostanou. Musí mít světlo. Musí něco zapálit a pokud není po ruce les, zapálí to, co je nejblíž. Budou mít své světlo a všechna centra lidského osídlení vzplanou. Upřeně se zírali do očí, jako by šlo o zcela osobní záležitost síly jejich vlastní vůle, než Tehremon beze slova odvrátil zrak. Dýchal ostře a trhaně a téměř si nevšiml náhlé změti zvuků, ozývající se za zavřenými dveřmi vedlejší místnosti. Šírin promluvil hlasem, v němž bylo slyšet značné úsilí, aby zněl věcně, myslím, že je to Imotův hlas. Zřejmě je i s farem zpátky. Pojďme zjistit, co je zdrželo. Klidně. Zabručel Tehremon. Zhluboka se nadechl a jakoby se zachvěl. Napětí se prolomilo. Vedlejší místnost byla plná zmatku. Členové osazenstva se shromáždili kolem dvou mladých mužů, kteří si svlékali venkovní oděv a současně čelili náporu rozmanitých otázek. Hloučkem se prodral Aton a zlostně se zastavil před nově příchozími. Uvědomujete si, že do mezního termínu zbývá už jen půl hodiny. Kde jste oba vězeli? Faro 24 se posadil a promnul si ruce. Tváře měl rudé venkovní chladem. Právě jsme s Imotem dokončili náš vlastní, poněkud bláznivý pokus. Pokoušeli jsme se zjistit, jestli bychom nemohli vytvořit situaci, při níž bychom simulovali objevení se temnoty a hvězd a získali tak v předstihu poznání, jak to vypadá. Mezi posluchači to zmateně zašumělo a v Atonových očích se objevil náhlý záblesk zájmu. O tom se ale předtím nic nemluvilo. Jak jste to udělali? Tedy, odpověděl Faro, ten nápad jsme dostali s Imotem už dávno a pracovali jsme na něm ve volném čase. Imot věděl o jednom malém přízemním domku s klenutou střechou ve městě, myslím, že kdysi byl používán jako muzeum. A tak jsme ho koupili. Kde jste vzali peníze? Skočil mu Aton pánovitě do řeči. Z našich bankovních účtů, zabručel Imot 70. Stál 2000 kreditů. Pak omluvně dodal, no a co? Zítra budou 2000 kreditů jen 2000 kousků papíru. To je všechno. Jistě, souhlasil Faro. Koupili jsme to tam tedy a zahalili celý dům od základů až po vrchol černým sametem, abychom získali co největší možnou tmu. Pak jsme prorazili ve stropě a střeše malé otvory a zakryli je kovovými víčky, které mohly být pomocí vypínače odsunuty všechny najednou. Tuto část práce jsme si nedělali sami. Najali jsme tesaře, elektrikáře a pár jiných řemeslníků, o peníze vůbec nešlo. Smyslem bylo, abychom měli světlo, které bude svítit otvory ve střeše tak, že získáme dojem hvězd. Během následující odmlky nikdo ani nedýchal. Aton stroze poznamenal, neměli jste právo dělat žádné soukromé. Faro se zatvářil zahanbeně. Já vím, pane, ale abych řekl pravdu, považovali jsme s Imotem celý experiment za poněkud nebezpečný. Kdyby se projevil skutečný účinek, z toho, co o tom všem říkal Šírin, jsme si mysleli, že je to dost pravděpodobné, napůl jsme očekávali, že se zblázníme. Chtěli jsme vzít riziko jen na sebe. Kdybychom ale zjistili, že si dokážeme uchovat zdravý rozum, napadlo nás, že by se tak dala rozvíjet imunita vůči skutečné události a potom bychom mohli postupovat stejným způsobem u vás ostatních. Ale vůbec to nefungovalo. Jak to? Co se stalo? Nyní odpovídal Imot, zavřeli jsme se a čekali, až si naše oči zvyknou na tmu. Je to nesmírně divný pocit, protože ve tmě máte dojem, že strop a stěny na vás padají. Ale překonali jsme to a zapnuli jsme vypínač. Víčka se odklopila a střecha se rozzářila drobnými skvrnami světla. No a nic. To bylo na tomto nejbláznivější. Nestalo se vůbec nic. Byla to prostě jenom střecha s dírami a přesně tak i vypadala. Zkoušeli jsme to stále znovu a znovu, právě proto jsme se tak zdrželi, ale vůbec to nemělo žádný účinek. Následovalo otřesené ticho a všechny oči se upřely na Šírina, který seděl bez hnutí s otevřenými ústy. Jako první se ozval Theremon. Chápete, co to s tou vaší vykonstruovanou teorií udělalo, Šírine, že ano? Zašklebil se s úlevou, ale Šírin zvedl ruce. Počkejte na okamžik. Nechte mě chvíli přemýšlet. Pak konečně luskl prsty a když zvedl hlavu, neobjevil se v jeho očích ani stín překvapení nebo nejistoty. To je jasné, větu už ale nedokončil. Někde zhora se ozvalo pronikavé zařinčení. Bínaj vyskočil a s výkřikem, co se to k čertu děje. Sehnal po schodech nahoru do kopule. Ostatní ho následovali. Události se odehrávaly rychle. Jakmile se Bínaj dostal do kopule, stačil mu jediný vyděšený pohled na rozbité fotografické desky a muže sklánějícího se nad nimi. Zuřivě se vrhl na vetřelce a popadl ho za krk. Bylo slyšet divoký dusot na schodech a dovnitř už vbíhali ostatní členové skupiny. Vetřelce pohltila a skryla masa půl tuctu rozzlobených mužů. Těžce dýchající Aton vystoupil nahoru jako poslední. Zvedněte ho! Přikázal. Sváhavým rozestupováním postavili muži udýchaného cizince s potrhanými šaty a odřeným čelem na nohy. Měl krátkou žlutou bradku, pečlivě nakadeřenou stylem, jaký používali uctívači. Bínaj přesunul paži do kravatového chvatu a prudce mužem zatřásl. Tak co, ty kryso, co máš v úmyslu? Ty desky. Po těch jsem nešel, odsekl uctívač klidně. Byla to nehoda. Bínaj sledoval jeho planoucí pohled a zavrčel, to vidím. Šel si po fotografickém aparátu. Takže nehoda s deskami byla pro tebe vlastně šťastným zásahem osudu. Kdyby ses jen dotkl rychlé Berty nebo některého jiného přístroje, umřel bys pěkně pomalým mučením. Ale takhle napřáhl se pěstí. Aton ho chytil za rukáv. Nechte toho. Pusťte ho. Mladý technik zaváhal a pak neochotně ruku spustil. Aton ho odstrčil stranou a postavil se před uctívače. Jste Latimer, je to tak. Uctívač se škrobeně uklonil a ukázal na symbol nad svým bokem. Jsem Latimer 25, pobočník třetí třídy jeho jasnosti Sora 5. A také, Aton nadzvedl bílé obočí, jste byl přítomen při mé návštěvě jeho jasnosti minulý týden, mám pravdu. Latimer se znovu uklonil. Takže, co chcete? Nic, co byste mi byl ochoten vydat dobrovolně. Poslal vás Sor 5, jak předpokládám, nebo to byl váš vlastní nápad? Na tuto otázku neodpovím. Budou ještě další návštěvníci. Ani na to neodpovím. Aton se podíval na svůj chronometr a zamračil se. Tak dělejte, člověče. Co ode mě váš pán chce? Já svou část dohody přece splnil. Latimer se nejasně usmál, ale nic neříkal. Požádal jsem ho, pokračoval Aton hněvivě, o údaje, jimiž kult disponuje a on mi je poskytl. Za to vám děkuji. Na oplátku jsem slíbil dokázat základní článek kultovní víry. Není nutné nic dokazovat, ozvala se odmítavá odpověď. Je dostatečně prokázán v knize Zjevení. Pro hrstku těch, kteří tvoří kult, jistě. Nepředstírejte, že jste mi špatně rozuměl. Já jsem nabídl vaší víře podporu současné vědy. A to jsem udělal. Uctívačovi oči se nepřátelsky zúžily. Ano, to jste udělal smazaností lišky, protože vaše údajné vysvětlení naše víru podporuje a současně zpochybňuje jakoukoliv její potřebu. Udělal jste z temnoty a hvězd přirozený fenomén a odstranil jejich skutečný význam. To je rouhání. Pokud ano, pak to není moje vina. Existují fakta. Co mohu dělat jiného, než je vyhlásit? Vaše fakta jsou podvod a klam. Aton zlostně dupl nohou. Jak to víte? Odpověď zazněla s jistotou absolutní víry. Vím to. Ředitel zrudl a Bínaj mu něco naléhavě šeptal. Aton ho pohybem ruky umlčel. A co chce Sor 5, abychom udělali? Zřejmě si stále myslí, jak se domnívám, že pokusem varovat svět, aby se pustil do boje s hrozbou šílenství, jsme uvedli nespočetné duše do nebezpečí. Neuspěli jsme, jestli to pro něho něco znamená. Už samotný pokus nadělal dost škody a vaše bezbožné snažení získat informace pomocí všech těch ďábelských přístrojů musí být zastaveno. Plníme vůli hvězd a já jen lituji, že mi má nešikovnost zabránila vaše pekelné zařízení zničit. To by vám nic moc nepřineslo, odvětil Aton. Všechna naše data, kromě přímého svědectví, které hodláme pořídit právě nyní, jsou bezpečně uložena mimo dosah jakéhokoliv poškození. Neradostně se usmál. To však nic nemění na vašem momentálním postavení zloděje a kriminálníka. Otočil se k mužům za sebou. Zavolejte někdo na městskou policii v Saru. Shirin znechuceně vykřikl, zatraceně, a to ne, co je to s vámi. Na něco takového není čas. Dovolte mi, prorazil si cestu hloučkem, abych to zvládl sám. Aton pohlédl na psychologa svrchu. Teď není čas na vaše špinavé triky, Shirine. Dovolíte mi, abych jednal, jak sám uznám za vhodné. Teď jste tu jen pouhým hostem zvenčí, tak na to nezapomínejte. Shirin se výmluvně ušklíbl, proč bychom se ale teď měli dostávat do nemožných problémů voláním policie. Zatmění Betty přijde během pouhých několika minut, když tento mladík je naprosto ochotný dát čestné slovo, že tady zůstane a nebude dělat žádné potíže. Uctívač se rychle ozval, nic takového nehodlám udělat. Můžete si provádět, co chcete, ale je jen čestné vás varovat, že jakmile dostanu příležitost, jsem odhodlán dokončit to, proč jsem sem přišel. Pokud je toto mé čestné slovo, s jakým se spokojíte, pak raději zavolejte policii. Shirin se přátelsky usmál, jste zatraceně tvrdohlavý, že ano. Dobrá, něco vám vysvětlím. Vidíte toho mladíka u okna? Je to silný statný chlapík, docela umí zacházet pěstmi a je tady hostem zvenčí. Jakmile zatmění začne, nebude mít na starosti nic jiného než držet nad vámi dohled. Kromě něho tu budu ještě já sám, jsem sice poněkud robustní na aktivní použití pěstí, ale stále schopný přiskočit na pomoc. A co má být? Opáčil Latimer s ledovým klidem. Poslouchejte a já vám to povím, zněla odpověď. Jakmile se začne stmívat, Theremon a já vás strčíme do malé komory s jedněmi dveřmi opatřenými obrovským zámkem a bez okna. Zůstanete tam po celou dobu. A potom, vyhrkl Latimer, nebude nikdo, kdo by mě odtamtud dostal ven. Vím stejně dobře jako vy, co příchod hvězd znamená, dokonce to vím ještě líp než vy. Bez svých rozumů mě stěží uvolníte. Smrt udušením nebo pomalým vyhladověním, je to tak. Přesně to bych od skupiny vědců očekával. Ale nedám vám své slovo. Je to věc principu a už o tom nechci dál diskutovat. Aton vypadal zmateně. Jeho slábnoucí oči byly znepokojené. Opravdu, Shirine, zamknout ho. Prosím. Umlčel ho Shirin neklidným posunkem. Ani na okamžik mě nenapadlo, že by věci zašly tak daleko. Latimer se jen pokouší o menší mazanou lest, ale já nejsem psycholog jen proto, že se mi líbí zvuk toho slova. Ušklíbil se na uctívače. Vy si vůbec nemyslíte, že se pokouším o něco tak krutého, jako je pomalé vyhladovění. Můj drahý Latimere, jestli vás zamknu do komory, neuvidíte žádnou temnotu a ani se nepodíváte na hvězdy. Není třeba velkých znalostí základů víry kultu, aby si člověk uvědomil, že zůstat ukrytý před hvězdami, až se objeví, pro vás znamená ztrátu nesmrtelné duše. Věřím, že jste čestný muž. Přijmu vaše slovo, že se už nepokusíte překazit naši práci, pokud mi ho dáte. Na Latimerově spánku bušila tepná a zdálo se, že se uzavírá v sobě, když tiše řekl, máte ho mít. A pak s prudkou zběsilostí dodal, mou útěchou je, že všichni budete za dnešní jednání zatraceni. Otočil se na podpatku a zamířil k vysoké třínožce u dveří. Shirin pokynul novináři. Posaďte se vedle něho, Theremone, jen pro jistotu. Hej, Theremone, ale novinář se ani nehnul. Rty mu zbledly. Podívejte se. Jeho prst ukazující k obloze se třásl a hlas zněl suše a sýpavě. Všichni vydechli jak jeden muž, když jejich oči sledovali jeho prst a na jeden bezdechý okamžik se strnule zahleděli. Beta byla na jedné straně uštípnutá. Maličký kousíček zasahující černě měl snad šířku pouhého malíčku, ale prozírající pozorovatele se zvětšovala na skázonosnou trhlinu. Hleděli tak jen okamžik a pak se rozpoutal zmatek, který měl ještě kratší trvání. Rychle se proměnil v horečnatou činorodost, každý muž se pustil do plnění předem stanoveného úkolu. V rozhodujících okamžicích nebyl čas na emoce. V práci, která na ně čekala, se stali pouhými vědci. Dokonce i Aton se vytratil. Shirin prozaicky poznamenal, k prvnímu kontaktu muselo dojít před 15 minutami. O něco dříve, ale dost přesně při zvážení všech neznámých, obsažených ve výpočtech. Rozhlédl se kolem sebe, pak přistoupil po špičkách k Theremonovi stále stojícímu o okna a jemně ho odtáhl dovnitř do místnosti. A Tom zuří, zašeptal mu, tak se držte stranou. Přišel díky zmatkům s Latimerem o první kontakt a jestli se mu dostanete do cesty, vyhodí vás z okna. Theremon krátce přikývl a posadil se. Shirin se na něho udiveně zahleděl. Zatraceně, chlape, zvolal, vždyť vy se třesete. Cože? Theremon si olízl suché rty a pokusil se o úsměv. Necítím se moc dobře, to je pravda. Psychologovi oči stvrdly. Nestratil jste nervy? Ne. Vykřikl Theremon ve vzplanu vší uraženosti. Dejte mi příležitost, ano. Ve skutečnosti jsem těm nesmyslům vůbec nevěřil, rozhodně ne tak, aby mě to položilo až do tohoto prvního okamžiku. Dejte mi šanci zvyknout si na tu myšlenku. Vy jste se na to připravoval nejméně 2 měsíce. To máte pravdu, zamyšleně odpověděl Shirin. Poslyšte. Máte rodinu, rodiče, manželku, děti. Theremon zavrtěl hlavou. Máte zřejmě na mysli Skrýš. Ne, o to se nemusíte starat. Mám sice sestru, ale ta je 3000 kilometrů daleko. Vlastně ani neznám její přesnou adresu. Tak dobrá, a co vy sám? Máte dost času dostat se tam a je jich teď o jednoho méně, když jsem odešel. Mimo to tady nejste nijak potřebný a můžete být docela příjemným přídavkem. Theremon se na něho unaveně podíval. Myslíte si, že jsem ustrašený pitomec, že ano? Tak tedy pochopte, pane, že jsem novinář a mým posláním je napsat zprávu. Jsem rozhodnut svůj úkol splnit. Na psychologově tváři se objevil nepatrný úsměv. Chápu. Profesionální čest, je to tak. Můžete to tak nazvat. Ale, člověče, dal bych pravou ruku za další láhev třeba i poloviční velikosti té dobroty, kterou jste před chvílí vyprázdnil. Jestli někdy nějaký chlapík potřeboval napít, tak jsem to teď já. Odmlčel se. Shirin do něho prudce dloubl. Slyšel jste to? Poslouchejte. Theremon sledoval pohyb psychologovi brady a zahleděl se na uctívače, který lhostejný ke všemu dění kolem sebe hleděl s tváří plnou radostného vzrušení k oknu a prospěvoval si něco na způsob monotónní říkanky. Co to říká? Zašeptal novinář. Odříkává knihu Zjevení, 5. kapitolu, vysvětlil mu Shirin. Pak naléhavě dodal, buďte sticha a poslouchejte. Uctívačův hlas zesílil náhlým přílivem vroucnosti, i nastalo to, že v tom čase drželo slunce Beta osamělou hlídku na obloze po mnohem delší čas, než tomu bylo v předchozí době, takže zcvrklé a studené svítilo v polovičce oběhu dolů na Lagaš jen ono samo. I shromáždili se lidé na veřejných prostranstvích a cestách, kde rokovali a žasli nad tím pohledem, až se jich zmocnila podivná úzkost. Myšlenky měly rozrušené a řeč zmatenou, protože duše lidí čekaly na příchod hvězd. Tu v městě Trigonu vystoupil v pravé poledne Vendret 2 a řekl trigonskému lidu, hle, vy hříšníci. Jelikož jste pohrdli spravedlností, přichází čas odplaty. Už se blíží jeskyně, aby pohltila Lagaš. Ano, a také všechno, co se na něm nachází. A zatímco hovořil, ústí jeskyně temnoty prošlo okrajem Bety a ta se skryla zrakům všech na Lagaši. Hlasitý byl křik lidí, když mizela a do duší jim padl nesmírný strach. I došlo k tomu, že temnota jeskyně padla na Lagaš a na jeho povrchu nebylo žádné světlo. Lidé byli jako slepí, nikdo neviděl svého souseda, i když cítil jeho dech na tváři. A v této černotě se objevilo nespočetné množství hvězd a zazněly tóny hudby tak krásné, až každý lísteček stromu křičel úžasem. V tu chvíli se duše odpoutaly od lidí a opustily těla, která se tak stala zvěří, ano, přímo šelmami divočiny, jež se s divokým křikem potulovaly stemnělými ulicemi lagašských měst. Potom se z hvězd snesl nebeský plamen a kam dopadl jeho dotek, tam vzplála města Lagaše v naprosté zkáze, až z lidstva a lidské práce nic nezůstalo. Načež, v Latimerově tónu se projevila jemná změna. Jeho oči se ani nepohnuly, ale uvědomil si pozorné naslouchání obou mužů. Lehce, bez přerušení dechu, se zbarvení jeho hlasu posunulo a slabiky se staly méně zřetelnými. Překvapený Theremon jen zíral. Slova mu připadala, jako by patřila někam za hranice vědomí. obsahovala nezachytitelně přesunutý přízvuk, jen nepatrnou změnu v důrazu na samohlásky, nic víc, a přesto se Latimerova mluva stala nesrozumitelnou. Šírin se lišácky usmál. Přešel na jazyk některého starého cyklu, zřejmě druhého cyklu v jejich tradicích. To byl jazyk, v němž byl napsán originál knihy Zjevení, jak víte. To je jedno. Slyšel jsem už dost. Theremon se zaklonil na židli a pročísl si vlasy rukama, které se už nechvěly. Cítím se teď mnohem líp. Vážně. Šírin se zatvářil poněkud překvapeně. Říkám, že ano. Před chvílí jsem propadl nepříjemné panice. Poslouchání vašich řečí o gravitaci a pohled na začátek zatmění mě málem vyřídili. Ale tohle trhl opovržlivě palcem k uctívači se žlutým vousem, tohle je jedna z věcí, které mi vyprávěla chůva. Celý život jsem se těmto záležitostem jen smál. Nedovolím, aby mě nyní děsili. Zhluboka se nadechl a s hektickým veselím dodal, ale pokud si chci udržet svou lepší stránku, otočím raději židli pryč od okna. Jistě, ale mluvte trochu tišeji, poznamenal Šírin. Aton právě zvedl hlavu od té krabice, v níž se hrabe, a podíval se na vás pohledem, který by vás mohl zabít. Theremon se zašklebil, úplně jsem na toho starouše zapomněl. Opatrně otočil židli zády k oknu, vrhl znechucený pohled přes rameno a poznamenal, napadlo mě, že proti šílenství z hvězd je třeba mít značnou imunitu. Psycholog hned neodpověděl. Beta už překročila zenit a čtverec krvavého světla, který vykresloval obraz okna na podlaze, se přesunul do Šírinova klína. Hleděl zamyšleně na jeho potemnělý odstín, potom se sklonil a zašilhal do slunce. Odštěpek na jeho okraji vzrostl na černý výhřez pokrývající třetinu Bety. Zachvěl se a když se opět narovnal, jeho dříve tak kvetoucí tváře měly o něco méně barvy. S téměř omluvným úsměvem si také otočil židli. Ve městě Saro jsou asi 2 miliony lidí, kteří se pokoušejí zapojit do kultu při jednom z jeho nynějších gigantických oživení. Pak pokračoval s mírnou ironií, kult má před sebou čas bezpříkladné prosperity. Věřím, že si ji užijí co nejlépe. Co jste se to vlastně ptal? Jen tohle. Jak se uctívačům podařilo uchovat knihu Zjevení z jednoho cyklu pro druhý a jak mohla vůbec být na Lagaši napsaná? Musí existovat nějaký druh imunity, protože kdyby se zbláznili úplně všichni, kdo by tu zůstal, aby knihu psal. Šírin se na tazatele smutně zahleděl. Bohužel, mladý muži, k dispozici není žádná odpověď očitého svědka, ale máme zatraceně dobrý důvod tušit, co se stalo. Víte, že jsou 3 typy lidí, které mohou zůstat relativně neovlivněné. Především je to těch pár osob, které hvězdy vůbec nevidí, silně retardovaní nebo ti, kteří se na začátku zatmění opijí do němoty a zůstanou takoví až do konce. Ty ale můžeme vynechat, protože to nejsou žádní skuteční svědkové. Potom jsou to děti do 6 let, pro které je zcela nový a podivný celý svět, než aby je mohly vyděsit hvězdy a temnota. Budou pro ně představovat pouze další položku překvapivého světa. Chápete to nebo ne? Novinář pochybovačně přikývl. Myslím, že ano. Nakonec jsou to ti, jejichž myšlení je příliš hrubé povahy, než aby se naprosto zhroutilo. Skutečně necitlivý člověk může být jen stěží ovlivněn, ach, takový lidé jako někteří z našich starých, prací zlomených otroků. Je však pravda, že děti mohou mít jen prchavé vzpomínky, které pak ve spojení se zmateným a nesouvislým blábolením pološílených pitomců položily základy knihy Zjevení. Přirozeně, že kniha je založená především na svědectví těch méně kvalifikovaných k práci historiků, tedy dětí a bláznů. Během jednotlivých cyklů pak byla dále upravována a znovu předělávána. Domníváte se, přerušil ho Theremon, že si předávali knihu mezi cykly stejným způsobem, jakým se my chystáme předat tajemství gravitace. Šírin pokrčil rameny. Možná, ale jejich přesný postup není důležitý. Nějak to prostě udělali. To podstatné, čeho jsem se dobral, je, že kniha nemůže pomoci, ale je to jen hromada překroucených zpráv, i když založených na skutečných událostech. Například pamatujete se na experiment s otvory ve střeše, o který se pokusili Faro s Imhotepem a který nefungoval. Ano. A víte, proč nezastavil se a vyplašeně vstal, protože se k ním blížil Aton s tváří skřivenou do zděšené masky. Co se stalo? Aton chytil Šírina křečovitě za loket a táhl ho stranou. Ne tak nahlas, řekl Aton stišeným a zmučeným hlasem. Právě jsem dostal soukromou linkou zprávu ze skrýše. Šírin ho znepokojeně přerušil, mají nějaké potíže. Oni ne. Aton položil důraz na zájmeno. Zrovna před chvílí se zapečetili a hodlají zůstat pohřbeni až do pozítří. Jsou v bezpečí. Ale z města, Šírine, jsou jatka. Neumíte si to představit, hovořil jen s obtížemi. No a co? Vyhrkl neklidně Šírin. Co s ním? Bude to ještě horší. Proč to s vámi tak otřáslo? Pak podezíravě dodal, jak se cítíte. Atonovi oči při tomto podezření zlobně zajiskřily, ale pak se v nich opět objevila úzkost. Stále nechápete. Uctívači se dali do pohybu. Povzbuzují lidi k útoku na observatoř, slibují jim okamžité přijetí na milost, slibují spásu, slibují cokoliv. Co budeme dělat, Šírine? Šírin sklopil hlavu a dlouho pozoroval své palce. Pak si poklepal jedním prstem na bradu, až nakonec vzhlédl a čile odpověděl, dělat. Co můžeme dělat? Vůbec nic. Ví o tom osazenstvo? Ne, samozřejmě, že ne. Výborně. Ať to tak zůstane. Kolik času zbývá do úplného zatmění? Ani ne hodina. Nezbývá než riskovat. Zorganizovat nějaký skutečně hrozivý dav chvíli trvá a ještě víc času budou potřebovat, než se sem dostanou. Jsme dobrých 8 kilometrů od města. Vyhlédl oknem na svahy, kudy vedly polní cesty ke schlukům bílých domků na předměstí a dál k městu, z něhož byla jen rozmazaná skvrna na obzoru, mlha v mizejícím světle bety. Bez otočení opakoval, vyžádá si to čas. Pokračujte v práci a modlete se, aby zatmění dorazilo dřív. Z bety už byla jen polovina a dělící linie zasahovala mírným obloukem do stále ještě jasné části slunce. Připomínalo to gigantické oční víčko, přivírající se kolmo přes světlo světa. Nejasné brebentění v místnosti za jeho zády zmizelo v zapomnění a on vnímal pouze hluboké ticho nad poli venku. Zdálo se, že strachy o něm měl i hmyz. Všechno bylo jaksi stlumené. Při zvuku hlasu v uchu málem poskočil. Theremon se zeptal, něco není v pořádku. Cože? Ne. Vraťte se na židli. Jsme jen trochu rozrušení. Usadili se zpátky ve svém rohu, ale psycholog se na nějakou chvíli odmlčel. Zvedl prst a uvolnil si límeček. Procvičil si krk krouživým pohybem, ale necítil žádnou úlevu. Náhle vzhlédl. Máte nějaké potíže s dýcháním. Novinář otevřel doširoka oči a dvakrát nebo třikrát se zhluboka nadechl. Ne. Proč? Asi jsem se díval příliš dlouho z okna. Zmocnil jsem neútlum. Potíže s dýcháním jsou jedním z prvních příznaků útoku klaustrofobie. Theremon se znovu nadechl. U mne se to ještě neprojevuje. Podívejte, tady je další z osazenstva. Mezi světlem a dvojicí v rohu stanula statná postava Bínaje. Šírin na něho znepokojeně pohlédl. Ahoj, Bínaji. Astronom přesunul váhu těla z jedné nohy na druhou a sotva znatelně se pousmal. Nevadilo by vám, kdybych se k vám na chvíli posadil a popovídal si. Mé fotoaparáty jsou nastavené a do zatmění nemám co dělat. Odmlčel se a pohlédl na uctívače, který před 15 minutami vytáhl z rukávu malou, v kůži vázanou knihu a od té doby byl do ní zahloubaný. Ta krysa nedělá žádné problémy. Šírin zavrtěl hlavou. Stáhl ramena dozadu a mračil se soustředěním, s jakým se nutil pravidelně dýchat. Měl jste nějaké obtíže s dýcháním, Bínaji? Zeptal se. Bínaj nasál vzduch a odpověděl, nezdá se mi, že by tady bylo dusno. Náznak klaustrofobie, vysvětloval omluvně Šírin. Aha. Na mě to působí úplně jinak. Mám pocit, jako by mi vynechávali oči. Věci jsou nejasné a tedy nic není zřetelné. A také je zima. Ano, opravdu je chladno. Ale to je skutečnost. Nejedná se o žádnou iluzi. Theremon se už klíbl. Mám v prstech nohou pocit, jako by projeli celou zemi v chladicím autě. Jediné, co potřebujeme, zdůraznil Šírin, je zaměstnávat naše myšlenky vedlejšími záležitostmi. Před chvílí jsem vám, Theremone, říkal, proč se Farův pokus s dírami ve střeše nepodařil. Jenom jste začal, odpověděl Theremon. Objel si oběma pažemi koleno a přitáhl si ho až k bradě. Tak tedy, jak jsem už načal, braním v úvahu doslovného znění knihy Zjevení byli uvedeni v omyl. Zřejmě nebyl žádný důvod přikládat hvězdám jakýkoliv fyzický význam. Může být, jak dobře víte, že v přítomnosti naprosté temnoty považuje rozum za absolutně nezbytné vytvořit světlo. Tato iluze světla je možná vše, čím hvězdy ve skutečnosti jsou. Jinými slovy, vmísl se Theremon, chcete říci, že hvězdy jsou výsledkem šílenství a nejednou z jeho příčin. Proč je tedy pro všechno na světě, bude Beanie fotografovat? Možná, aby dokázal, že je to pouhá iluze, nebo přesný opak, co já vím. Potom zase. Ale Beanie si s náhlým výrazem nadšení přitáhl blíž židli. Víte, jsem moc rád, že o této věci mluvíte. Přimhouřil oči a zvedl jeden prst. Přemýšlel jsem o těch hvězdách a došel jsem ke skutečně mazanému nápadu. Je to samozřejmě postavené na vodě a nepokouším se to brát příliš vážně, ale myslím si, že je to zajímavé. Chcete to slyšet? Tvářil se poněkud nejistě, ale Sheeran se pohodlně zaklonil a povzbudil ho, jen do toho. Poslouchám. Takže předpokládejme, že ve vesmíru jsou i jiná slunce. Ostýchavě se odmlčel. Myslím tím, že ta slunce jsou tak daleko, že je pro jejich slabou záři nevidíme. Zní to asi, jako bych si přečetl některou z těch fantastických fikcí. To rozhodně ne. Ale přesto, nelze tuto možnost vyloučit faktem, že, alespoň podle zákona gravitace, by se měla projevit aspoň svými přitažlivými silami. Ne, pokud jsou dostatečně vzdálená, odpověděl Beanie. Skutečně vzdálená, možná takové 4 světelné roky nebo ještě víc. Také jsme nemuseli zjistit jejich rušivý vliv proto, že jsou příliš malá. Dejme tomu, že někde tam daleko je mnoho sluncí, tucet nebo dva. Theremon melodicky zahvízdal. Jak skvělá myšlenka pro článek v nedělní příloze novin. 2 tucty sluncí ve vesmíru, vzdálené 8 světelných let. No ne. To by mohlo uvrhnout náš svět do bezvýznamnosti. Něco takového čtenáři přímo žerou. Je to jen nápad, ušklíbl se Beanie. Ale chápete jejich význam. V průběhu zatmění by se mohl tento tucet sluncí zviditelnit, protože nebude existovat žádné skutečné sluneční světlo, které by je pohlcovalo. Jelikož jsou slunce tak vzdálená, vypadala by malá, jen jako kuličky na hraní. Uctívači samozřejmě hovoří o milionech hvězd, ale to je zřejmě jen nadsázka. Ve vesmíru není žádné takové místo, kam byste mohli dostat miliony sluncí, pokud by se vzájemně nedotýkala. Sheeran poslouchal se vzrůstajícím zájmem. Na něco jste narazil, Beanie. Nadsázka je přesně to, co se stalo. Naše mysl, jak zřejmě víte, není schopná správně chápat větší počet než 5. Všechno nad tím je jen pojmem mnoho. Tímto způsobem se může stát z tuctu třeba milion. Zatraceně dobrá myšlenka. A dostal jsem ještě další nápad, pokračoval Beanie. Mysleli jste někdy na to, jak jednoduchým problémem by byla gravitace, pokud máte dostatečně jednoduchý systém? Předpokládejme, že máme vesmír, ve kterém je planeta s pouze jedním sluncem. Planeta bude putovat po dokonalé elipse a exaktní síla gravitace bude tak zřejmá, že může být brána jako axiom. V takovém světě by astronomové dokázali pracovat s gravitací snad ještě před vynálezem dalekohledu. Stačilo by pouhé pozorování okem, ale byl by takový svět dynamicky stabilní. Otázal se pochybovačně Sheeran. Samozřejmě. Říká se tomu případ 1:1. Matematicky už byl zpracován, ale mě na tom zajímá filozofické hledisko. Je příjemné o tom přemýšlet, připustil Sheeran, čistě jako o abstrakci, jako je ideální plyn nebo absolutní nula. Jistě, pokračoval Beanie, je tu ale jeden háček. Život na takové planetě by nebyl možný. Neměla by dostatek tepla a světla a během rotace by polovinu dne trvala naprostá tma. Nedá se předpokládat, že by se život, jehož podstata je zcela závislá na světle, mohl v takových podmínkách rozvíjet. Kromě toho, Sheeranova židle se převrátila, jak náhle přerušil rozhovor a vyskočil. A to nese světla. Beanie se s věknutím otočil, aby se podíval a pak se s viditelnou úlevou široce usmál. Aton držel v náručí asi půl tuctu půl metru dlouhých, jako palec tlustých tyčí. Díval se nad nimi na shromážděné osazenstvo. Všichni se vraťte ke své práci. Šírine, pojďte sem a pomozte mi. Šírin přiklusal k řediteli a oba muži společně v naprostém mlčení upevňovali tyče do provizorních kovových držáků rozvěšených podél zdí. S důstojností, jaká se používá při té nejposvátnější části nějakého náboženského obřadu, přivedl Šírin škrtnutím k prskajícímu životu velkou, neforemnou zápalku a podal ji Atonovi, který ji přiložil k hornímu konci jedné z tyčí. Plamínek chvíli váhal a marně si pohrával s koncem tyče, která pak najednou s praskáním vzplála a žlutě ozářila nehybnou Atonovu tvář. Odtáhl zápalku a spontánní radostné zvolání otřáslo okenní tabulkou. Na konci pochodně zářil 15 cm dlouhý plamen. Postupně zapálili všechny tyče, takže místnost osvětlil žlutý svit 6 vzájemně nezávislých pochodní. Světlo bylo tlumené, ještě nejasnější než slábnoucí záře slunce. Plameny bláznivě tančily a zrodily opilé, potácející se stíny. Pochodně ďábelsky čadily a páchly jak kuchyň ve smolný den. Ale vydávaly žluté světlo. Po 4 hodinách ponurého, slábnoucího svitu Betty mělo žluté světlo přece jen něco do sebe. Dokonce i Latimer zvedl oči od knihy a udiveně zíral. Šírin si ohříval dlaně nad nejbližším plamenem bez ohledu na saze, které se mu na nich usazovaly v jemném šedivém povlaku. Zrušeně si bručel pod nosem, nádhera. Nádhera. Až dosud jsem si nikdy neuvědomil, jak je žlutá barva úžasná. Ale Theremon se díval na pochodně podezíravě. Svraštil nad jejich zatuchlým pachem nos a poznamenal, co to je. Dřevo, odpověděl stručně Šírin. Ach ne, to určitě ne. Nehoří. Vrcholek už je sežehnutý a přesto z něj vystřeluje plamen. To je na nich právě to krásné. Je to skutečně účinné zařízení pro umělé osvětlení. Udělali jsme jich několik stovek, ale většina šla pochopitelně do skrýše. Víte, otočil se a utíral si začerněné ruce do kapesníku, vezme se dužina hrubého vodního rákosu, pečlivě se usuší a napustí živočišným tukem. Když pak pochodeň zapálíte, tuk postupně zvolna hoří. Taková pochodeň vydrží hořet skoro půl hodiny bez přerušení. Není to geniální. Tento postup vyvinul jeden z našich studentů na Sarské univerzitě. Po chvilkovém vzrušení se dění v kopuli opět uklidnilo. Latimer si přenesl židli přímo pod jednu z pochodní a pokračoval ve čtení. Rty se mu pohybovaly monotónní recitací vzývání hvězd. Bínaj opět zamířil ke svým fotografickým přístrojům a Theremon využil příležitosti a začal si doplňovat poznámky ke článku, který chtěl napsat pro zítřejší vydání kroniky města Sara, procedura, kterou dodržoval poslední 2 hodiny naprosto metodicky, naprosto svědomitě a, jak si byl dobře vědom, naprosto nesmyslně. Ale jak naznačovala jiskra pobavení v Šírinových očích, pečlivé vedení poznámek mu zaměstnávalo mysl ještě něčím jiným než pouze faktem, že obloha postupně mění barvu na děsivě temný purpurový nach, jako by byla jedinou obrovskou, čerstvě oloupanou červenou řepou. Takže jeho činnost plnila svůj účel. Vzduch jakoby zhoustl. Místnost plnilo téměř hmatatelné šero a tančící kruhy žlutého světla kolem pochodní vystupovaly na šedivém pozadí stále ostřeji. Ve vzduchu visel pach kouře a bylo slyšet drobné praskání ohnivých plamínků. Tiché a nejisté kroky po špičkách jednoho z mužů kolem stolu, na němž pracoval. Něčí občasné nadechnutí v pokusu udržet si klidnou mysl ve světě, jenž se vytrácel do stínů. Theremon uslyšel ten zvuk zvenčí jako první. Byl to jen nejasný, živelný dojem zvuku, který by zůstal bez povšimnutí, nebýt mrtvého ticha, jež v kopuli panovalo. Novinář se napřímil a odložil zápisník. Zadržel dech a naslouchal. Potom s nesmírnou váhavostí zamířil mezi slunečním teleskopem a jedním z Bínajových fotoaparátů k oknu. Ticho se roztříštilo na cucky jeho nečekaným výkřikem, Šírine. Všichni přerušili práci. Psycholog byl okamžitě u něho, přiběhl i Aton. Dokonce i Imot 70, sedící vysoko na malé, pohodlné židli u hledáčku obrovského teleskopu, přestal pozorovat a pohlédl dolů. Venku byla z Betty už jen doutnající tříska, schlížející na Lagaš posledním zoufalým pohledem. Východní obzor směrem k městu se ztrácel v temnotě a cesta ze Sara k observatoři byla jen nejasně rudou linkou, lemovanou po obou stranách lesy, jejichž stromy jaksi ztratily svou individualitu a splynuly v nepřetržitou temnou masu. Ale jejich pozornost upoutala samotná silnice, po níž se valila další a mnohem hrozivější temná masa. Aton vykřikl chraptivým hlasem, šílenci z města. Už přicházejí. Jak je dlouho do zatmění? Zeptal se Šírin. 15 minut, ale. Budou tady za 5. Nevadí, držte všechny u práce. Zastavíme je. Toto místo je zbudováno jako pevnost. A to ne, nespouštějte pro všechny případy oči z našeho mladého uctívače. Theremone, pojďte se mnou. Šírin už vybíhal ze dveří a Theremon mu byl v patách. Schody před nimi zbíhaly v těsné spirále kolem středové šachty a ztrácely se v mrazivé a bezútěšné šedi. Hned v prvním úseku běhu se dostali asi o 150 metrů níže, takže nezřetelné blikající žluté světlo z otevřených dveří kopule zmizelo a stejné přítmí z dola i zhora je drtilo mezi sebou. Šírin se zastavil a sevřel si tlustýma rukama hruď. Přeštil oči a hlas se mu změnil v pouhé suché kašlání, nemohu. Dýchat. Jděte dolů. Sám. Zavřete všechny dveře. Theremon se běhl několik dalších schodů a pak se otočil, počkejte. Vydržíte ještě minutku. I jeho hlas byl udýchaný. Vzduch mu procházel plícemi jak příliš hustý sirup a v hlavě mu začal hlodat červ paniky při pomyšlení na nezbytnost cesty do tajemné temnoty pod sebou. Theremon se ze všeho nejvíc bál tmy. Zůstaňte tady, řekl. Budu zpátky za pár sekund. Bral schody nahoru po několika najednou a s bušícím srdcem, rozhodně ne pouze z namáhavého cvičení, vklopítal do kopule. Popadl jednu pochodeň z držáku. Ošklivě páchla a štiplavý kouř ho téměř oslepoval, ale svíral pochodeň, jako by ji chtěl samou radostí líbat. Plamen pochodně proudil dozadu, jak se Theremon znovu hnal schodištěm dolů. Šírin otevřel oči a zasténal, když se Theremon nad ním sklonil. Theremon jim silně zatřásl. V pořádku, seberte se. Máme světlo. Sklonil pochodeň k nohám a přidržuje psychologa pod loktem, probojovávali se schodištěm ve středu ochranného kruhu světla. Kanceláře v přízemí osvětlovaly ještě zbytky slunečního svitu a Theremon cítil, jak se jeho strach pozvolna uklidňuje. Podržte to, řekl stručně a předal pochodeň Šírinovi. Už je můžeme zvenčí slyšet. A skutečně. Ozývaly se drobné útržky pronikavých, nesrozumitelných výkřiků. Ale Šírin měl pravdu. Observatoř byla opravdu postavena jako pevnost. Byla vybudována v minulém století, kdy byl novogavotský architektonický styl, založený spíš na stabilitě a trvanlivosti než na kráse, na bouřlivém vrcholu rozvoje. Okna chránily mříže z tlustých železných tyčí, hluboko osazených do betonových parapetů. Stěny měly tak masivní zdivo, že by je neporušilo ani zemětřesení a hlavní dveře tvořila dubová deska zpevněná železem. Theremon zastrčil závory, které dopadly s dutým zařinčením na místo. Šírin na druhém konci chodby tiše zaklel. Ukázal na zámek zadních dveří, který byl šikovně poškozený tak, že byl bez užitku. Právě tudy se musel Latimer dostat dovnitř, poznamenal. No dobrá, ale nestůjme tady jen tak, zvolal neklidně Theremon. Pomozte mi přitáhnout nějaký nábytek a držte pochodeň dál od mých očí. Ten kouř mě zabíjí. Ještě během řeči převrátil na dveře těžký stůl a do 2 minut postavili barikádu, která sice postrádala jakoukoliv krásu a symetrii, ale byla odolná. Někde v dálce se nejasně ozývalo bušení pěstí do dveří. Křik a ječení zvenčí zněly poněkud neskutečně. Dav, který ze Sara vyrazil, myslel jen na 2 věci, dosažení spásy kultu za zničení observatoře a šílený strach, který je všechny ochromoval. Nebyl čas myslet na pozemní vozidla, zbraně, vůdce či jakoukoliv organizaci. Vyrazili na observatoř pěšky a útočili na ní holýma rukama. A teď byli tady, v posledních záblescích bety, v posledních krvavě rudých kapkách její záře, chabě blikající na lidstvo, kterému zůstal pouze holý, univerzální strach. Theremon povzdychl, vraťme se do kopule. V kopuli byl na svém místě jen jímot u teleskopu. Zbytek osazenstva se schlukl kolem fotografických přístrojů, kde jim Bínaj dával chraptivým, napjatým hlasem poslední instrukce. Budete to brát po pořádku. Já vyfotografuji Betu těsně před úplným zatměním a vyměním desku. To bude chvíle pro vaše fotoaparáty. Všichni znáte. Doby expozice ozvalo se souhlasné mručení. Bínej si přejel dlaní oči. Hoří ještě pochodně. To nic, už je vidím. Unaveně se zaklonil do opěradla židle. Pamatujte si, ne. Ne, abyste se pokoušeli hledat co nejlepší záběry. Nestrácejte čas pokusy zachytit do hledáčku dvě hvězdy najednou. Jedna naprosto stačí. A pokud ucítíte, že se s vámi něco děje, rozhodně odstupte od fotografického přístroje. Šírin zašeptal ve dveřích Theremonovi, zaveďte mě k Atonovi. Nevidím ho. Novinář hned neodpověděl. Nejasné postavy astronomů se komíhaly a rozplývaly a pochodně nad hlavami byly jen žlutými skvrnami. Je tma, zašeptal zpátky. Šírin natáhl ruku. Atone. Klopítal kupředu. Atone. Theremon se pustil za ním a uchopil ho za paži. Počkejte, povedu vás. Nějak našel cestu místností. Zavřel oči proti temnotě a mysl proti chaosu v ní. Nikdo je neslyšel a nevěnoval jim pozornost. Šírin narazil do zdi. Atone. Psycholog cítil, jak se ho dotýkají roztřesené ruce, pak si ho přitahují a nějaký hlas šeptá, jste to vy, Šírine. Atone. Snažil se normálně dýchat. Nestarejte se o dav. Tohle místo ho na chvíli venku udrží. Uctívač Latimer vstal, tvář skřivenou zoufalstvím. Jeho slovo bylo závazné. Porušení slibu by znamenalo uvržení duše do věčné záhuby. Ale bylo z něho vynuceno, nebylo dáno dobrovolně. Už brzy přijdou hvězdy. Nemůže zůstat stranou a dovolit. Ale i tak jeho čestné slovo znamená slavnostní slib. Bínejovu tvář hledící vzhůru zaplavil poslední rudý paprsek Betty a Latimer, který ho uviděl skloněného nad fotoaparátem, došel k náhlému rozhodnutí. Napětím se mu zařízly nehty do dlaní. Se šíleným zapotácením vyrazil. Před ním byly pouze stíny a skutečná podlaha pod jeho nohama ztratila svou pevnost. To už ale byl někdo u něho a na jeho krku se ocitly něčí ruce, které ho strhly k zemi. Skřížil nohy a tvrdě se zapřel do útočníka koleny. Pusť mě, nebo tě zabiju. Theremon ostře vykřikl a skrze oslepující mlhu bolesti zavrčel, ty zrádná kryso. Novináři se zdálo, že si uvědomuje všechno najednou. Slyšel Bínajovo chraptění, mám to. K foťákům, chlapi. A hned potom podivné vědomí, že poslední nitka slunečního svitu se stenčila a praskla. Současně uslyšel Bínajovo poslední zalapání podechu a podivně tiché zasténání Šírina, hysterické zachichotání, které skončilo zaskřehotáním a náhle ticho, zvláštní, mrtvé ticho zvenčí. Latimer najednou ochabl. Theremon se podíval do uctívačových očí a viděl v nich prázdnotu. Hleděli vzhůru a zrcadlili nejasnou žluť pochodní. Viděl na Latimerových rtech bublinku pěny a slyšel zvířecké skučení v jeho hrdle. Z pozvolna nastupujícím přílivem strachu se zvedl na jedné paži a obrátil zrak ke krev srážející temnotě okna. Prosvěcovaly jej hvězdy. Ne slabých 3600 hvězd viditelných pouhým zrakem ze země, Lagaž byl přímo ve středu obřího schluku. 30 tisíc mocných sluncí na něj zářilo v duši spalující nádheře, která byla ve své strašné lhostejnosti ještě studenější než mrazivý vítr, jenž se proháněl ledovým, děsivě pustým světem. Theremon se vyškrábal na nohy. Křečovitě stažené hrdlo mu bránilo v dýchání a škubání svalů v těle z nesmírné hrůzy a čirého strachu bylo nesnesitelné. Začínal třeštit a uvědomoval si to. Kdesi hluboko vnitru křičel a zápasil zbytek zdravého rozumu s beznadějnou záplavou temného děsu. Vědomí počínajícího bláznovství, vědomí, že ani ne za minutu tu sice fyzicky budete, ale skutečná podstata zemře a utone v temném šílenství, byl děsný. Protože to byla temnota, temno, chlad a zánik. Zářící zdi vesmíru se zhroutily a jejich strašlivě černé úlomky se řítily dolů, aby ho rozdrtily, zamáčkly, zahladily. Plazil se po čtyřech. Do někoho vrazil, ale nějak se mu podařilo se přes něho dostat. Svíral si rukama trýzněné hrdlo a potácel se k plamenům pochodní, které zabíraly veškeré jeho šílené vidiny. Světlo. Zakřičel. kde si plakal Aton, strašně naříkal jako hrozně vystrašené dítě. Hvězdy, všechny ty hvězdy, vůbec jsme to nevěděli. Nic jsme nevěděli. Mysleli jsme, že 6 hvězd ve vesmíru něco znamená, ale nepoznané hvězdy jsou temnota na věky, na věky, na věky, zdi se hroutí a my nevěděli, že nevíme a cokoliv. Někdo popadl pochodeň a ta spadla a zhasla. Strašlivá nádhera lhostejných hvězd k ním okamžitě poskočila ještě blíže. Venku za oknem na horizontu směrem k Saru se začala šířit krvavá záře. Nabírala na jasu, který teď vůbec neznamenal jas slunce.